samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 kwietnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nieco ponad 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To zauważalnie mniej względem poprzedniego tygodnia. W wieku 75 lat zmarł Mirosław Handke, były minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka. W tym serwisie także o szczycie przywódców ONZ, który zwołał Joe Biden. Światowi przywódcy będą rozmawiać o kryzysie klimatycznym. Głosy zabierze m.in. prezydent Andrzej Duda. Minionej doby potwierdzono ponad 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Dla porównania, tydzień temu odnotowano ponad 21 tysięcy infekcji. Od wczoraj zmarło prawie 700 osób, po których stwierdzono COVID-19. Najwięcej zakażeń wykryto w województwie śląskim, ponad 2 tysiące, a najmniej w województwie podlaskim, 220 przypadków. Teraz jeszcze jedna ważna wiadomość na temat pandemii. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wczoraj wykonano w Polsce ponad 270 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. To rekordowa liczba szczepień wykonanych jednego dnia. W sumie w Polsce wykonano prawie 9,5 miliona szczepień. W wieku 75 lat zmarł profesor Mirosław Handke, były minister edukacji w rządzie Jerzego Buzka i były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, poinformowała uczelnia. Rodzinie świętej pamięci profesora wyrazy głębokiego współczucia składają rektor, senat oraz wspólnota akademicka AGH, napisano na stronie uczelni. Za swoją działalność na rzecz edukacji Mirosław Handke w 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że tematem wystąpienia Andrzeja Dudy podczas szczytu klimatycznego ONZ będzie sprawiedliwa transformacja energetyczna. Szczyt odbywa się dziś i jutro, a zwołał go prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. To są nasze doświadczenia, którymi możemy się podzielić. Jeśli chodzi o transformację sektorów energetycznych, musimy pamiętać o tych osobach, które żyją w tych regionach górniczych, co jest bardzo, bardzo istotne, żeby ten proces przebiegał systematycznie, ale w sposób zrównoważony. I Polska jest przykładem takiego państwa. Paweł Sałek dodał, że prezydent został zaproszony na szczyt jako reprezentant naszego regionu. Pan prezydent Andrzej Duda wśród 40 głów państw, które będą uczestnikami szczytu, jest reprezentantem całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Pan prezydent po szerokich konsultacjach, które odbył w ostatnim czasie między liderami m.in. Trójmorza i Europy Środkowo-Wschodniej, będzie także przedstawiał stanowisko regionu, co jest bardzo istotne z naszego punktu widzenia, ogólnie mówiąc, polityki międzynarodowej. Dziś Andrzej Duda weźmie udział w sesji inauguracyjnej spotkania. Wystąpienie prezydenta jest zaplanowane na jutro. Ze względu na pandemię wydarzenie będzie miało charakter wirtualny. Zostajemy jeszcze przy polityce międzynarodowej. Większość Czechów uznaje Rosję za zagrożenie. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie czeskiego radia publicznego. Pogorszenie relacji między tymi państwami ma związek z nowymi ustaleniami czeskiego kontrwywiadu. Posiada on dowody na udział rosyjskich służb w eksplozji w składzie amunicji na Morawach. Do wybuchu doszło 7 lat temu, zginęły wówczas 2 osoby. O szczegółach nasz korespondent Wojciech Stopa. W skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza największe zagrożenie, respondenci ocenili ryzyko związane z Rosją na 6,5. Prawie 1/5 ankietowanych odpowiedziała, że Rosja jest ogromnym zagrożeniem, przyznając najwyższą notę. Z sondażu wynika, że 2/3 Czechów popiera wykluczenie Rosatomu z przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej w Dukowanach. Czeski Senat przyjął wczoraj uchwałę stwierdzającą, że Rosja dopuściła się terroryzmu państwowego wobec państwa członkowskiego, a tym samym wobec całej Unii Europejskiej. Senatorowie zaapelowali też do rządu, aby wydalił z kraju wszystkich rosyjskich dyplomatów poza ambasadorem. Czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kulhanek ogłosił, że jeśli Rosjanie nie umożliwią powrotu do Moskwy 20 wydalonym czeskim dyplomatom, kolejni rosyjscy dyplomaci zostaną wydaleni z Pragi. Dziś Rosja powinna odnieść się do ultimatum przedstawionego przez Czechów. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Na koniec jeszcze jedna informacja. Zmieniają się dni nadawania premierowych słuchowisk w programie pierwszym Polskiego Radia. Będą to czwartki i niedziele. Już dziś po 21:00 Teatr Polskiego Radia zaprezentuje premierowe słuchowisko Marcina Trońskiego Grupa Ładosia w reżyserii autora, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła.

zostań bez zbędnych słów, tak jak teraz. Cierpliwie obok bądź po prostu dzień po dniu. Zostań. Zostań. Zostań. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Jeszcze będziemy zaglądać i do wybranych wydarzeń z historii z 22 kwietnia. No ale oczywiście nie brakuje tych świąt i różnego rodzaju obchodów dotyczących właśnie tego, co dziś już mówiliśmy o Światowym Dniu Ziemi. Jeszcze będziemy rzecz jasna mówić. 112 dzień roku przed nami. Słońce obudziło się po 5, zajdzie przed 20, a dzień potrwa prawie 14,5 godziny. Dziś imieniny obchodzą Gaja, Kaja, Leon, Leonia, Łukasz i Teodor. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. 23 minuty po godzinie 11 na Litwie. Od dzisiaj kolejne poluzowanie ograniczeń. Funkcjonowanie wznowią restauracje i kawiarnie, ale tylko pod pewnymi warunkami. Z usług kawiarni i restauracji będzie można korzystać tylko na zewnątrz. Ograniczony zostanie także ruch samochodów, między innymi na Starym Mieście. Litewska stolica, podobnie jak przed rokiem, ponownie chce zmienić się w jedną z największych kawiarni na świeżym powietrzu. To obraz współczesnej Litwy. A co wydarzyło się na tych terenach przed 100 laty? O tym dzisiejsza niezła historia. To już za kilka minut. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polskim Rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modla i chorza, reszta odcieni na dno chaza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Czas na spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 22 kwietnia 1919 roku Józef Piłsudski skierował odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Panie profesorze, czego dotyczyła ta odezwa? To była odezwa, której przede wszystkim celem było uspokojenie nastrojów wśród społeczeństwa ziemi wileńskiej i ziem okalających Wilno, ponieważ to jest wydarzenie, które ma miejsce kilka dni po opanowaniu Wilna przez wojska polskie. To jest kwestia również relacji z sąsiadami, ponieważ zajęcie Wilna wywołało swoistego rodzaju konsternację na arenie międzynarodowej. Jakiego typu to jest działanie? To znaczy chodzi mi tutaj o spojrzenie Francji i Wielkiej Brytanii. Oczywiście strona litewska, niepodległe państwo litewskie, wywołało burzę dyplomatyczną, twierdząc, że Józef Piłsudski dokonał swoistego rodzaju agresji na ziemie, które powinny być w granicach państwa litewskiego. W związku z tym Józef Piłsudski uznał, że warto wydać pewnego rodzaju deklarację, manifest polityczny, który ma pokazać jego cele i jakie on ma zamiary wobec tych ziem. No właśnie, a jakie miał cele? Jeżeli chodzi o ziemię wileńską, żeby znalazła się w granicach Rzeczypospolitej. To była rzecz niepodlegająca dyskusji. Natomiast próbował przezwyciężać narastające różnice w stanowiskach strony polskiej, jak i strony litewskiej i w dalszym ciągu liczył na zbliżenie polsko-litewskie wymierzone przeciwko bolszewikom, do którego dołączył z czasem Łotwa, Estonia i Finlandia. Niezła historia. Jakie były reakcje na tę odezwę Józefa Piłsudskiego? To w zależności od tego, czy spojrzymy na to z perspektywy władz państwowych, społeczeństw poszczególnych krajów, czy na przykład właśnie mieszkańców tych ziemi wileńskich, prawda? Tutaj w jakimś stopniu chyba najbardziej usatysfakcjonowani byli przede wszystkim właśnie mieszkańcy Wileńszczyzny. Trzeba pamiętać, że ziemie te były zamieszkiwane prawie w 90% przez Polaków, w związku z tym na tym obszarze ta deklaracja, ten manifest wywołały oczywiście ogromne ogromny aplauz i satysfakcję. Ale jednak dlaczego ta odezwa nie spotkała się z powszechnym entuzjazmem? Tutaj bardzo ważną rolę właśnie odegrała wspomniana przeze mnie ofensywa dyplomatyczna rządu litewskiego. To jest kwiecień roku 1919. W tym czasie trwają obrady konferencji paryskiej i dyplomaci litewscy, którzy są akredytowani na tej konferencji, ale nie tylko w Paryżu, ale również w pozostałych stolicach państw, które decydowało o obliczu świata, podjęły bardzo skuteczną ofensywę, przedstawiając Piłsudskiego jako awanturnika, którego celem nie jest pokój, nie jest walka z bolszewikami, ale rozprawienie się z sąsiadami. Czy to wydarzenie oznaczało klęskę pomysłu utworzenia federacji z Litwą? To jeszcze nie była taka kluczowa sytuacja. Według mnie kluczową sytuacją w tych relacjach polsko-litewskich było powstanie sejneńskie z sierpnia 1919 roku i nieudana próba przewrotu, której strona polska próbowała dokonać na Litwie Kowieńskiej we wrześniu 1919 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem B. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem B, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Tak jak Borek i Lorek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem B, Tomek na tropach i Jedi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Trójka. Program trzeci. to tu i teraz w naszej audycji łączą się historia z przyszłością. A właśnie co w naszej najbliższej przyszłości? Za chwilę powieść. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie o pięknej, budującej postawie naszej noblistki w dzisiejszym fragmencie powieści. To już teraz za 16 minut południa. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Maria wynajęła na lato willę w Bretanii. Irena i Ewa już tam pojechały z Boną i ze służącą. Matka zaś obiecała przybyć do nich 3 sierpnia. Koniec roku szkolnego zatrzymuje ją w Paryżu. Przyzwyczaiła się zostawać tak podczas upałów letnich w opuszczonym mieszkaniu przy Quai de Béthune, zupełnie sama, nawet bez posługaczki. Całe dni spędza w laboratorium i późno wieczorem wraca do domu, którym konsjerżka opiekuje się raczej problematycznie. Maria do córek. 1 sierpnia roku 1914. Kochana Ireno, kochana Ewo, zdaje się, że rzeczy biorą zły obrót. Oczekujemy z godziny na godzinę mobilizacji. Nie wiem, czy będę mogła wyjechać. Nie przerażajcie się, bądźcie spokojne i odważne. Jeżeli wojna nie wybuchnie, przyjadę do was w poniedziałek. W przeciwnym razie zostanę tutaj i sprowadzę was, gdy tylko będzie można. Ty, Ireno i ja postaramy się być użyteczne. 2 sierpnia. Drogie moje córki, mobilizacja rozpoczęta, a Niemcy weszli w granice Francji bez wypowiedzenia wojny. Przez pewien czas trudno nam będzie się porozumiewać. 6 sierpnia. Droga Ireno, ja również gorąco pragnę sprowadzić was tutaj, ale chwilowo jest to niepodobieństwem. Bądźcie cierpliwe. Niemcy idą przez Belgię walcząc. Dzielna mała Belgia nie pozwoliła im przejść bez walki. Wszyscy we Francji są dobrej myśli i mają nadzieję, że wojna, choć ciężka, skończy się jednak dobrze. Polskę zajęli Niemcy. Co zostanie tam po ich przejściu? Nic nie wiem, co się dzieje z moją rodziną. Niezmierna pustka powstała nagle dookoła Marii. Jej koledzy i wszyscy pracownicy laboratorium poszli do szeregów. Pozostał tylko chory na serce mechanik, Louis Rago, którego nie chciano wziąć do wojska, i woźna, malutka jak Tomcio Paluch. Maria zapomina, że Francja jest tylko przybraną jej ojczyzną. Nie myśli o tym, żeby jechać do córek. Nie zwraca uwagi na swoją wątłość, zły stan zdrowia, bóle. Odkłada na bok do lepszych czasów swoje prace naukowe. Jednego chce tylko. Służyć krajowi. I w tej okrutnej próbie raz jeszcze przejawi się niezwykłość jej intuicji i inicjatywy. odrzuca jak zawsze drogę prostą i łatwą, to znaczy zamknąć laboratorium i iść wzorem wielu odważnych Francuzek do szpitala jako sanitariuszka. Rozejrzawszy się natychmiast w organizacji służby sanitarnej, dostrzega w niej lukę, o którą władze zdają się wcale nie troszczyć, a która jest w jej pojęciu tragiczna. W szpitalach, zarówno na tyłach, jak na froncie, brak prawie zupełnie urządzeń rentgenowskich. Już w roku 1895 odkrycie promieni rentgena pozwoliło prześwietlać ciało ludzkie, wydatną pomoc niosąc chirurgii. Ale Francja jeszcze w roku 1914 ma bardzo niewiele aparatów rentgenowskich i bardzo niewielu rentgenologów. Zaledwie kilka największych wojskowych ośrodków sanitarnych zaopatrzono na wypadek wojny w ten luksus. Prace Marii nigdy się nie wiązały z promieniami rentgena, lecz co roku poświęcała im ona w Sorbonie parę wykładów. Doskonale zna więc to zagadnienie, a przenosząc natychmiast swe wiadomości naukowe na grunt okrutnej rzeczywistości, orientuje się, że należy jak najprędzej zorganizować możliwie najgęstszą sieć obsługi rentgenowskiej. Widzi też, że do tego będą potrzebne aparaty jak najlżejsze, aby można było z nimi podążać za ruchem wojsk. Już zna teren i już bierze zwykły swój rozpęd przy pracy. W ciągu kilku godzin robi spis wszystkich aparatów rentgenowskich, z wszystkich, łącznie z jej własnym oczywiście, laboratoriów Sorbony. Następnie idzie do składów i rekwiruje cały w ogóle sprzęt zdatny do użytku, przekazując go razem z uniwersyteckim szpitalom paryskiego okręgu. Do obsługi aparatów angażuje profesorów, inżynierów, uczonych. Ale teraz druga kwestia. Jak dopomóc rannym, którzy w zastraszającej liczbie napływają do szpitali polowych, pozbawionych jeszcze rentgena? Nie jeden z tych szpitali nie posiada nawet instalacji elektrycznej. Pani Curie postanawia rozwiązać tę kwestię w taki sposób. Za pieniądze otrzymane od Związku Kobiet Francuskich przygotowuje pierwszy wóz rentgenowski. Do zwykłego samochodu ciężarowego wstawia aparat rentgena i dynamo, które po włączeniu do motoru daje potrzebny prąd. Taki ruchomy punkt rentgenowski zaczyna swą służbę już w sierpniu roku 1914, jeżdżąc od szpitala do szpitala. Sam jeden obsłuży rannych z bitwy nad Marną. Szybki pochód Niemców na Paryż stawia przed Marią następujące ważne zagadnienia. Czy zostać w Paryżu, czy jechać do Brytanii, do córek? Czy, jeśli Paryżowi zagrozi okupacja, cofnąć się wraz ze służbą sanitarną? Spokojnie rozważywszy wszystkie za i przeciw, postanawia nie wyjeżdżać, cokolwiek by się stać miało. Idzie jej nie tylko o akcję, którą rozpoczęła, lecz i o laboratorium, o cenne przyrządy. Jeśli będę na miejscu, myśli, może Niemcy nie odważą się ich ruszyć. Ale jeśli wyjadę, gotowi zniszczyć albo zabrać wszystko. Tak to sobie podstępnie kombinuje, starając się znaleźć logiczne przesłanki dla wskazań Instytutu. Ta uparta, dumna, wytrwała kobieta nie lubi uciekać przed niczym. Obawiać się, to znaczy służyć nieprzyjacielowi. I za nic na świecie nie chce dać triumfującym wrogom okazji do zajęcia opuszczonego przez nią laboratorium imienia Curie. Powierza szwagrowi opiekę nad Ireną i Ewą, przygotowując dziewczynki do możliwości rozstania. Maria do Ireny. 28 sierpnia roku 1914. Zaczynają przewidywać możliwość otoczenia Paryża. W tym wypadku mogłybyśmy być od siebie odcięte. Jeżeli się tak stanie, znieś to dzielnie, gdyż nasze osobiste pragnienia są niczym w zestawieniu z wielką stawką, jaka się w tej chwili rozgrywa. Musisz wziąć na siebie odpowiedzialność za siostrę i czuwać nad nią, o ile będziemy rozłączone na dłużej niż przewidują. 31 sierpnia. W tej chwili dostałam twój kochany list z soboty i tak cię zapragnęłam ucałować, że o mało się nie rozpłakałam. Sprawy nie stoją dobrze i wszyscy jesteśmy zgnębieni i niespokojni. Potrzeba nam dużo odwagi i mam nadzieję, że jej nam nie zabraknie. Musimy zachować wiarę w to, że po złych chwilach nastąpią dobre. W tej nadziei ściskam was i przytulam do serca, moje drogie dzieci. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. Aż szkoda rozstawać się z tak pasjonującą lekturą, zatem tym goręcej zachęcam do wysłuchania jutrzejszego fragmentu. To Trójka, Polskie Radio, za 9 minut południa. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta